Kontestacja. Wybiła 20. Mamy czwartek, 7 kwietnia. Słuchajcie, Radia Kontestacja, audycji prawniczek prowadzonego przez Becię. Jeśli macie ochotę zadzwonić już teraz i powiedzieć, co tam u was słychać, jakie samopoczucie i takie tam różne rzeczy, może coś macie do powiedzenia innym ludziom na czacie albo innym ludziom, którzy słuchają, to telefon 222-195-321 albo na Skype kontestacja.com. Dzisiaj będzie temat taki temat, będzie temat, czego nie lubią sędziowie. Czego nie lubią sędziowie? Tak sobie spisałam kilka rzeczy, siedząc na sali podczas rozprawy. Więc będzie o tym, czego nie lubią sędziowie, jak się jest u nich na sali. Zanim to jednak nastąpi, to mały przerywnik. Potrzebujesz otrzeźwienia? Słuchaj dalej. Kontestacja.com. Tak, zanim się jeszcze na dobre zacznie audycja, to ja, tak jak obiecałam, ogłoszę wyniki konkursu dla najbardziej hojnego kontestatora w miesiącu marcu. Ogłoszenie wyników. Będą trzy miejsca. Trzy miejsca, zawsze będą trzy miejsca dla tych, którzy są najbardziej hojni. O tym, jakie są prezenty, nie będę mówiła. Przynajmniej głośno, dowiedzą się o tym tylko ci, którzy będą najbardziej hojni i do których te prezenty dotrą. Więc ja sobie wypisałam, jeśli się pomyliłam, bo źle spojrzałam na listę, to proszę mnie sprostować, ale raczej nie. Wypisałam sobie, że najbardziej hojnymi w miesiącu marcu byli Marcin z Jarocina, na książki dla niedouczonego knypa, oraz Martin kup Beci prezent. Tutaj pragnę zaznaczyć, że prezentu jeszcze nie dostałam. Nie wiem, co się dzieje z tymi pieniędzmi, ale warto Martina przypilnować nawet za godzinę w następnej jego audycji. Ponieważ jest to moja audycja, wymyślony przeze mnie konkurs, to są też moje zasady. W związku z tym są też dwa wyróżnienia. Dla seksownej Beci prawniczek rządzi oraz na Becia kreska kowę. Osoby, które właśnie zostały wymienione, zobowiązane są do napisania w terminie 7 dni, licząc od dnia jutrzejszego, swoich danych, na które mogę wysłać prezent, czyli imię, nazwisko, jakiś adres do korespondencji, pocztowy adres, na maila becia@martinlechowicz.com. Przy swoich danych, które będą podawane w tym mailu, należy podać także swój podpis z listy sponsorów. Jeśli tego podpisu nie będzie, to mail nie będzie uzgodniony. Dobrze. Miałam nie mówić dobrze, przepraszam. Nie będę. Więc może jakiś dżingielek. Normalny, bo to zła kobieta była. Może nie jestem taka najgorsza, skoro nawet na mnie niektórzy płacą i nawet niektórzy mnie słuchają. Więc kobiety czasem potrafią nie być złe. Więc ja na dzisiejszą audycję wymyśliłam sobie coś takiego. Zaraz się dowiem, czy będziecie uczestniczyć w moim pomyśle razem ze mną, czy nie. Wymyśliłam sobie coś takiego, że wymienię kilka rzeczy, które się sędziom bardzo nie podobają. Oczywiście to, jakoś nazwijmy to w cudzysłowie, statystyczny sędzia, ponieważ sędziowie są różni, na niektórych to pewnie w ogóle nie będzie robiło wrażenia, niektórzy tego nie zauważą, niektórzy będą zbyt zestresowani, żeby w ogóle zauważyć, ktokolwiek jest na sali. No, na różnych etapach sędziowie sądzą swojego życia, w różnych dniach. Ja sobie wypisałam kilka takich rzeczy, chcę je wymienić. Zanim rozwinę do końca, o co chodzi, to tak sobie wymyśliłam, że będziecie do mnie dzwonić. Powiecie na przykład, ile macie lat. Ja wam wtedy postawię zarzut odpowiedni do waszego wieku i wy będziecie próbować się wytłumaczyć z tego, co ja wam powiem. Zarzuty będę wymyślała z głowy, nie mam nic przygotowanego, więc to będzie jakieś krótkie, tam dwa zdania zarzutu i wy będziecie próbowali się z tego wytłumaczyć. Po czym po jakichś tam, no nie wiem, tam 5-7 minutach usiłowania, tłumaczenia się, dlaczego jest tak, a nie inaczej, dlaczego mam uznać, że jesteście niewinni, będę mówiła, jakie popełniliście błędy. Konduktor się mnie pyta na czacie, ile kosztuje zaświadczenie o niekaralności, tak nawiasem. Zaświadczenie o niekaralności, z tego co ja wiem, teraz kosztuje 50 zł. Ale zawsze mogę się mylić, bo jak ja potrzebowałam zaświadczenia o niekaralności, jak mnie przyjmowano do pracy, to jeszcze wtedy było bezpłatne, a później przyszedł kryzys jeden z wielu. I no i co? No i już teraz kosztuje 50 zł. Jak pogłośniłam, to nie było, więc jeszcze raz. Nowy odcinek. Ta pani o seksownym głosie zaraz powie: nowy odcinek, ściągnął się. Bo ona tak najpierw mówi, że nowy odcinek, a zaraz potem, że się ściągam. Nie wiem, czemu Martin tego nie wyłącza i zawsze tutaj jest. Więc proszę bardzo o telefony 222-195-321 i na Skype'ie kontestacja.com. Będzie krótki zarzut, krótkie wyjaśnienia i to, czego nie powinniście mówić, albo czego powinniście mówić. A teraz ja powoli będę mówiła o tym, co sobie zanotowałam podczas jednej rozprawy. Jednej rozprawy, patrząc na ludzi, patrząc na sędzie, więc dotyczy to właściwie jednej osoby, ale to można odwołać do dużego grona sędziów, tak myślę. Więc sędziowie nie lubią, jak się przerywa im wtedy, kiedy oni mówią, wtedy, kiedy czytają zeznania świadków z postępowania przygotowawczego, czyli to, co jest w aktach. Wy przychodzicie, opowiadacie o tym, jak było i oni wtedy, kiedy jest taka potrzeba, odczytywują to, co jest w aktach. I to jest właśnie to, o czym ja mówię. Nie lubią, jak się człowiek odzywa wtedy, kiedy jest niepytany. Bardzo nie lubią tego, jak ktoś ma niewyłączony telefon i ten telefon zadzwoni w trakcie rozprawy. No oczywiście ubiór, to już mówiłam wcześniej, że tutaj akurat większość sędziów to olewa. Ale są tacy, którzy jak przyjdziesz w klapkach i krótkich spodenkach, potrafią cię wyrzucić z sali, więc lepiej nie ryzykować i ubrać się, no przynajmniej w długie spodnie. Nie lubią, jeszcze, to jest bardzo ciekawy podpunkt, nie lubią, jak się nie umie zadać pytania. To rozwinę później. Nie lubią, jak się ciągle powtarza to samo. Nie lubią, jak się mówi nie na temat. Nie lubią, jak się siedzi wtedy, gdy sąd do nich mówi. Nie lubią, jak się coś je albo pije na sali rozpraw. Takie przypadki się zdarzają, dlatego o tym mówię. Nie lubią, jak się zwraca do sądu na per pan pani. To już podczas ostatniej audycji z Martinem często było, że do sądu proszę się zwracać, do sądu! A on sobie nic z tego nie robił, dlatego dzisiaj go nie ma, bo niektórych oskarżonych nie należy zbyt często na salę rozpraw puszczać. Dalej. Nie lubią, sędziowie, nie lubią, jak się człowiek śmieje na sali. Nie lubią, jak ktokolwiek, a zazwyczaj obwinieni, oskarżeni, zadają pytania, dlaczego ktoś tam kłamie, dlaczego świadek kłamie, dlaczego pokrzywdzona kłamie, dlaczego sąd kłamie, dlaczego policjant, wszyscy dookoła, dlaczego kłamieją. Nie lubią, jak się stoi za drzwiami sali rozpraw i się podsłuchuje. To oczywiście sala jest zamknięta, więc tego nie widać, ale co jakiś czas się wychodzi z tej sali i niektórzy są przyklejeni do tych drzwi uchem tak strasznie, że jak się te drzwi otworzą, to oni wpadają. Wow! Nie lubią, jak się szeleści czymkolwiek na sali. Nie lubią, jak się za bardzo kombinuje. Oczywiście kłamać każdy może, tak, jego święte prawo, jak się jest obwinionym jako świadek, nie. Wolno ci mówić wszystko, co ci się żywnie podoba, ale jak przekombinujesz, jest to zbyt zauważalne, no to wtedy przychodzi taki moment, że po prostu wszyscy przestają cię słuchać. Czym sobie mówisz dalej, ale i tak przychodzi taki moment, że wszyscy przestają cię słuchać. Dalej. Nie lubią, jak się odpowiada na pytanie o broń Boże albo coś w tym rodzaju. Takim używa się sformułowań nadto towarzyskich, tak chyba można powiedzieć. Nie lubią, jak się podnosi na sali głos. Nie lubią, jak się człowiek na rozprawę spóźnia. Nie lubią bardzo, jak się strony na sali ze sobą kłócą. I najbardziej, to sobie na końcu zostawiłam. Nie, jeszcze nie. Jeszcze jedno. Nie lubią, jak się im mówi, co mają zapisać w protokole. I najbardziej, może tak bardziej, najbardziej, nie lubią, jak się ogląda seriale, szczególnie te amerykańskie, a później się przychodzi do sądu i się próbuje to, co się zobaczyło, przenieść na salę rozpraw. Pan Kwaśniewski mówi, że nie lubią zbyt nieoficjalnych. Tak, tak. Jak ktoś tam... Przychodzą takie starsze panie, głównie one, się właśnie tak zachowują, że przychodzą i tak, no i tak zaczynają opowiadać. No i wie pani, no ja tutaj byłam, i ja tutaj skoczyłam, i ja to zobaczyłam. I tak mówią bez składu, z taką wiejską gwarą i wiejskim akcentem. Tak prosto bardzo, no, żeby nie powiedzieć prostacko, to one mówią bardzo prosto. No i czasami im się wymsknie właśnie, że no jakaś taka, no i nie wiem co powiedzieć, ale to straszne. Wymsknie im się rzecz, która nie powinna im się wymskiwać. Wizardzik pyta, kiedy można dzwonić. Teraz już można dzwonić. Dzwoń, Wizardzik, podaj ile masz lat, postawię ci zarzut i zobaczymy, ile błędów narobisz podczas swoich tłumaczeń. 222-195-321 oraz kontestacja.com. No i tak, zanim jeszcze ktoś zadzwoni, to ja może powoli będę rozwijała. Nie pisz na czacie, Wizardzik, ile masz lat, tylko zadzwoń i powiedz, ile masz lat. Możesz powiedzieć więcej niż masz, albo nie więcej. I no ja ci postawię jakiś zarzut taki adekwatny do ciebie. Czujesz się wpuszczony w kanał? Słuchaj dalej. kontestacja.com. Matej mówi, że to miła wizja, że jesteś oskarżony. No, właściwie to chyba lepiej najpierw trafić do mnie niż do normalnego sądu. Wizardzik dzwoni, odbieramy. Cześć Wizardzik, jesteś na antenie? Witam. 14. 14 lat. No, powinieneś być z opiekunem prawnym na sali. Masz jakiegoś opiekuna prawnego przy sobie? Nie. No to nie wiem, jak mam cię przesłuchać. Może połamiemy dzisiaj trochę prawa i postawię ci taki zarzut za taką drobnostkę, skoro masz tyle lat. Masz psa? Mam. Doskonale. Więc ja ci postawię taki zarzut, że wyszedłeś sobie z tym psem na spacer i nie wyprowadzałeś go w kagańcu i na smyczy. I jakie masz, co masz na swoją obronę? No nie, mały pies. No mały nie oznacza niegroźny, a poza tym są takie przepisy, że powinieneś go wyprowadzać na smyczy zawsze. W kagańcu? Niekoniecznie, jeśli to jest tak mały pies, że nawet nie ma na niego kagańców, ale na smyczy powinien być zawsze. Dlaczego nie był na smyczy? Bo nie widziałem wokół ludzi i nie stwarzał żadnego zagrożenia. Podcast. Ściągnął się. Mówiłam, że ta miła pani przy mnie. A ten dzwoniący nie słyszy, więc teraz właśnie ta pani powiedziała, podcast, ściągnął się. Tak. No ale Wizardzik, to, że nie widziałeś dookoła ludzi, to nie oznacza, że ich tam nie było. Twoje tłumaczenie mnie nie przekonuje do tego, żeby cię uniewinnić. Co to jest za rasa psa? Pekińczyk. Oj, to mały, faktycznie mały. Czy ten pies szczeka? Nie. Czy ten pies kiedykolwiek kogoś ugryzł? Nie. Czy ten pies jest wrogo nastawiony do ludzi obcych, którzy przychodzą do was do domu? Nie, raczej nie. Bardziej przyjaźnie. Dobrze. Zdarzyła się taka sytuacja, że ten pies nie będąc na smyczy i nie będąc w kagańcu, czy w ogóle jest kagańc na tego psa? Nie. Czy zdarzyła się taka sytuacja, że ten pies nie będąc na smyczy, nie wiem, oddalił się od ciebie, nie chciał się słuchać, jak go przywoływałeś do siebie? No, było kilka razy. I to cię nie przekonuje do tego, że jednak powinieneś tego psa trzymać na smyczy? No, przekonuje. Więc co? Więc się przyznajesz do tego, tak? Że pies był bez smyczy i że widzisz, że nie jest to do końca dobre. No. Ile dostanę? No więc ja ci powiem teraz, z uwagi na to, że się przyznajesz do tego, że rozprawa trwała tak bardzo krótko, że nie robisz sądowi problemów, to istnieje taka instytucja jak dobrowolne poddanie się karze. Polega to na tym, że wymierzasz sobie sam jakąś grzywnę. Ja ci powiem, jaki zakres grzywny, jaka kara ci grozi za to przestępstwo wielkie i grozi ci do 500 zł. Grzywna do 500 zł. I teraz ty sobie sam wymierzasz karę grzywny, ja się muszę na nią zgodzić. Jeśli się na nią zgodzę, to wyrok zostaje wydany. 150. Dobrze, a ty pracujesz gdzieś? Nie. A skąd weźmiesz pieniądze na zapłatę grzywny? A to będę pracował. A gdzie zamierzasz pracować, żeby zarobić na tę grzywnę? Nie wiem. Butelki są, nie? Skup jest. Bardzo dobrze. Jak na 14 lat, tak, przedsiębiorczość w tobie wielka. Dobrze, w takim razie sąd się zgadza na karę 150 zł. Teraz poczekaj. Jedyne, co można ci zarzucić, bo byłeś konkretny, nie przedłużałeś postępowania, w ogóle wszystko fantastycznie, tak? Jedyne, co można ci zarzucić, to to, że nie byłeś jakoś bardzo przygotowany do obrony. Ja akurat jestem w miarę łagodnym sądem, ale mógłbyś trafić na sąd, który by powiedział ci, że, no, że 500 zł to jest w ogóle na ciebie mało, że on wynajdzie na ciebie nowy artykuł i że to, że ty się przyznajesz, to właściwie nie ma znaczenia, ponieważ twój pies mógł pogryźć 4 inne psy dookoła i jeszcze 5 dzieci i że ty jesteś bardzo nieodpowiedzialnym człowiekiem i powiedzmy daję ci karę 1500 zł. Tak? I co byś wtedy zrobił? Nie wiem. No właśnie. Ja też nie wiem, co powinieneś zrobić. Powinieneś się nie zgadzać chyba. Więc ja myślę, że dobrą taką linią obrony jest to, że ten pies w ogóle nigdy nie jest agresywny, nigdy nie przejawiał żadnych form agresji wobec nikogo, że jest bardzo przyjazny wobec dzieci, trzeba to powiedzieć, bo skoro wychodzisz z psem na spacer, to przypuszczalnie gdzieś tam dookoła są dzieci, więc trzeba zaznaczyć, że on jest łagodny dla dzieci i że na pewno żadne dziecko by przez niego nie ucierpiało, że nie wiem, nie wylatuje dziko na ulicę i że nie stwarza zagrożenia przez to, że wpada pod jakiś samochód, to też by można powiedzieć. No chyba, że stwarza takie zagrożenie, czy nie? Znaczy ja wiem. No opony raczej dobre produkują, nie? Się wam opony nie zepsują. No może się nie zepsują. Tak. No i w tym kierunku bym szła właśnie, żeby wykazać, że pies, no pies jak pies, tak, ale że taki mały piesek no po prostu nie powoduje żadnego zagrożenia w związku z tym, że jest bardzo łagodną rasą. I to tyle. Dzięki za telefon. No dzięki. Pa. Dobrze, brawo dla pierwszego odważnego oskarżonego. To były takie duże brawa. Albertson, odbieramy Alberta. Cześć Albert, jesteś na antenie. Halo? Albert? No, witam. Cześć. Halo, słychać mnie? Tak, teraz cię bardzo dobrze słychać. Halo? Słychać cię, tak, możesz mówić, słychać cię. Słychać mnie? Tak. Masz opóźnienie. Przez chwilę nie... Wyłącz radio, jeśli słuchasz. Słuchaj w Skype'ie. Przez chwilę nie miałem pewności. Okej, już. Już, tak? Już to robię natychmiast. No właśnie. Słuchasz w Skype'ie już teraz? A wyłączyć czy przyciszyć? Tak, żebyś nie słyszał tego, co jest w radiu, tylko Halo? To... Żebyś nie słyszał tego, co jest w radiu, tylko żebyś słyszał mnie lepiej przez już? Skype'a. Tak, lepiej. Tak. Dobrze. Słyszysz mnie teraz na bieżąco? Słyszysz? O, chyba dalej z opóźnieniem, Albert. Wyłącz radio i słuchaj w Skype'ie po prostu. Wyłącz radio. Bo inaczej się nie da rozmawiać, bo w radiu jest opóźnienie duże. O, tutaj mi pokazuje, że jest jakiś problem z połączeniem, więc rozłączam Alberta, zadzwoni pewnie za chwilę, jak coś mu się poprawi. Stoję teraz w oczekiwaniu na Alberta. Rozwinę kilka z tych rzeczy, które tutaj odczytałam wcześniej. No, sędziowie nie lubią, jak się człowiek odzywa niepytany. To jest chyba oczywiste. Tak myślę, jeśli nie, to dzwońcie i zadawajcie jakieś konkretne pytania, bo to jest chyba oczywiste. Albert znowu dzwoni. Spróbujemy raz jeszcze. Hej, Albert. Teraz się udało? Halo. Tak? Jak teraz? Lepiej? Doskonale teraz. Ja ciebie też słyszę świetnie, także... Dobrze. Witam przed... O, coś znowu przerywa? Przede wszystkim. Dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór, Albercie. Coś przerywa? Dobry. Coś przerywa? Spróbuj się podłączyć tam na nowo i zadzwoń. Dobry wieczór wszystkim, którzy słuchają kontestacji. Ojej, coś ci zrywa połączenie. Rozłączył się. Rozłączył. No, może jeszcze raz spróbuję. Jak coś sobie tam podłączę już nowego. Nie lubią, jak się ma włączony telefon na sali, sędziowie. Nie lubią głównie dlatego, że to jest bardzo rozpraszające. Jak człowiek się tam skupia, czyta coś, albo... pyta się jakiegoś świadka albo jakiegoś oskarżonego o coś, a tutaj nagle telefon. No i to bardzo rozprasza. Po pierwsze, to człowiek się jakby wychodzi z kontekstu, po drugie musi powiedzieć, żeby ten telefon wyłączyć. ludzie nie bardzo wiedzą, jak mają się w tym momencie zachować. Jak jest dużo osób na sali, to nikt się nie przyznaje, że to jego telefon, bo się boją o to, że jakąś karę albo coś tam dostaną. Są tacy sędziowie, którzy dają też za to karę, więc, no, więc wypadałoby pamiętać o tym, żeby ten telefon wyłączyć, jak się na tę salę rozpraw wchodzi. Też dla siebie, bo jak ten telefon twój zadzwoni, to ty też się denerwujesz jeszcze bardziej. No i po co to wszystko? O ubiorze już mówiliśmy, to nie będę. Jak się nie umie zadać pytania? To jest ciekawy podpunkt, ponieważ jest tak, że składa swoje wyjaśnienia obwiniony, później są przesłuchiwani świadkowie. I obwiniony ma później prawo zadawać świadkom pytania. Bardzo często niestety tak jest, że ten obwiniony z niewiadomych powodów, albo dlatego, że się zdenerwował, albo dlatego, że nie wiem, jest prostym człowiekiem, no, z różnych powodów, to nie umie zadać pytania i albo przytacza to, co już było, to, co już ten świadek przed chwilą powiedział, albo mówi, no świadek, Albert dzwoni, a ja sobie w międzyczasie w głowie coś tam spróbuję ułożyć. Cześć Albert, po raz trzeci, uda nam się teraz? No jak to wygląda teraz? Słychać cię lepiej, dobrze, tak, ale musisz słuchać w Skype'ie, a nie w radiu. Musisz wyłączyć radio. A ja mam zupełnie wyłączone radio, także to nie ma na pewno wpływu żadnego. Aha, no to miejmy nadzieję, że nie będzie cię teraz zrywało. To już wiemy, że mówiłeś dobry wieczór i co chcesz jeszcze powiedzieć? A no to, że mam 40 lat i proszę o zarzut. 40 lat, kochany. Więc ja mam dla ciebie taki zarzut, że teraz cię upodlę bardzo. Mam dla ciebie taki zarzut, że wykonywałeś czynność fizjologiczną pod drzewkiem, mimo że obok stał Toj-Toj. Co masz na swoje wytłumaczenie? Mimo że obok stał Toj-Toj? Tak. Znaczy chodzi o taką przenośną toaletę, tak? Tak, a ty to robiłeś pod drzewkiem obok. Więc wysoki sądzie, no to akurat jakoś tak się zdarzyło, że próbowałem otworzyć tego Toj-Toja, ale kurczę, nie miałem przy sobie żadnych drobnych, a po prostu mam problemy, chyba początkujące problemy z prostatą i no nie byłem w stanie się powstrzymać, więc nie mogłem po prostu dopuścić do tego, żeby to poleciało w nogawkę, no nie miałem innego wyjścia, szarpałem się z drzwiami, szukałem monety, ale byłem... Tak? A oskarżony tak mi powie, od kiedy to no Toje są płatne. W takiej sytuacji. Ach, ja nigdy nie korzystałem z Toj-Toja, dlatego nie wiem. Więc ja oskarżonemu mówię, że Toj-Toje no, nie są wiem, płatne. No, ta linia obrony nie, nie jest. No to ci są rzeczywiście... Rozumiem, okej. To może cofnijmy się do miejsca, gdzie jeszcze nie zaczynam szukać monet po kieszeniach. Tak, tak, więc co ma oskarżone? Tak. Co ma oskarżone na swoją obronę? Wysoki sądzie, no coś się stało z zamkiem w tych drzwiach. W związku z tym, że... Ja mam tutaj zeznania... Nie usłyszałem teraz, bo coś się dzieje cały czas z łączem, nie wiem o co chodzi. Mam tutaj zeznania świadków, strażników miejskich, którzy twierdzą, że Toj-Toj był sprawny i inni ludzie z niego korzystali. No tak, no może oni rzeczywiście widzieli osoby, które wchodziły do tego Toj-Toja wtedy, kiedy ten zamek jeszcze się nie zaciął. No wysoki sądzie, ja rozumiem, że to, co zrobiłem, nie było czymś dobrym, ani nie było jakoś tak bardzo przyzwoite. Natomiast, no jak mówię, mam chyba początkujące problemy z prostatą i czasem jak mnie po prostu przyciśnie, no to już myślę tylko i wyłącznie o tym, żeby po prostu no, tą potrzebę załatwić, bo bo, że tak powiem, no, jestem cały w strachu, że mogę nie wytrzymać i pójdzie w spodnie, a to jest i wstyd, i potem kłopot, i autobusem trzeba jechać później taki, no nie najlepiej pachnący. I, no. Tak, czy oskarżony ma jakieś zaświadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia? Mam nadzieję, że Wysoki Sąd zrozumie moje stanowisko. Tak, czy oskarżony ma zaświadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia? To znaczy jeszcze nie, dlatego że dopiero udałem... Nie, jeszcze nie, dlatego że te problemy dopiero się u mnie rozpoczęły i w tej chwili jestem po pierwszej wizycie u lekarza domowego, który nadmienił właśnie, że powinienem skontaktować się z specjalistą urologiem. Tak. A czy oskarżony widział wokół siebie przy tym drzewku biegające dzieci? Halo? Czy oskarżony widział dzieci przy tym drzewku? Wysoki sądzie, ja nie widziałem nic poza drzewkiem i tym, że muszę tą potrzebę załatwić. No po prostu, no, w takiej chwili człowiek po prostu myśli tylko o tym, że za chwilę będzie już za późno i wtedy będzie wstyd. No, ja zdaję sobie sprawę, że nie było to zbyt przyzwoite, ale... I że może rzeczywiście było to gorszące dla tych dzieci, no ale jak mówię, no to tak jak człowiek, którego zbiera wymioty, no w pewnym momencie już nie jest w stanie tego powstrzymać, więc może po prostu albo to zrobić, nie wiem, do torebki, albo dopuścić do momentu, gdzie już przypadkiem to z niego uleci gdziekolwiek, a wtedy mogą być poszkodowane jeszcze inne osoby. Natomiast w tej sytuacji, no nie dotarłem do tej toalety, zacząłem szarpać po drzwiach, ale niestety może po prostu były te... drzwi sprawne, a mnie w tej panice nie udało się ich otworzyć. No, w takim stanie człowiek jest, zachowuje się czasem dziwnie. Jaką oskarżony widzi karę dla siebie? Karę dla siebie oskarżony? Widzi jakąś? Może... No tak, no, żeby wynagrodzić tym dzieciom widok, którego nie powinny widzieć, no to może kupię po torbie cukierków i podeślę tam do przedszkola któregoś. Natomiast no karę dla siebie, no ciężko mi wymyślić karę za oddawanie moczu. Ja chyba po prostu będę polegał na Wysokim Sądzie, bo ta sytuacja w ogóle jest dość krępująca i no trochę mi wstyd za tą sytuację, która nastąpiła na... Natomiast no, dziś już jest za późno, już zostało, prawda, to dokonane. Dlatego oddaj się do dyspozycji Wysokiego Sądu i jaką Wysoki Sąd karę wymierzy. Oskarżony mi jeszcze powie, czy po tym zdarzeniu... Taką przyjmę z pokorą. Oskarżony mi powie, czy po tym zdarzeniu udał się do lekarza, żeby dostać zaświadczenie, że jest chory? Udałem się do lekarza rodzinnego, którego prosiłem o skierowanie do urologa w związku z tym, że taka sytuacja nastąpiła. Opowiedziałem mu o tej sytuacji, że nie dotrzymałem, tylko musiałem po prostu tą potrzebę załatwić wcześniej, zanim dotarłem do toalety. No i mój lekarz rodzinny skierował mnie do urologa, na co mam oczywiście zaświadczenie. Mhm. Okej, z uwagi na to, że jakieś postępy w tej sprawie oskarżony zrobił, to sąd tutaj wymierza karę 200 zł, żeby to była nauczka na następny raz, oraz zasądza 300 zł nawiązki na rzecz jakiejś organizacji zajmującą się ochroną środowiska. Oskarżony może sobie tutaj wybrać jakąś organizację, wpłacić na jej rzecz 300 zł, po czym zaświadczenie, ten kwitek o wpłacie dostarczy do sądu, no oraz grzywne 200 zł. Sąd zwalnia oskarżonego z kosztów postępowania. Dziękuję. A Wysoki Sądzie, a czy ja mógłbym jeszcze z jedną prośbą zgłosić się do Wysokiego Sądu, bo ja zostaję od ponad półtorej roku bez zatrudnienia. Oczywiście jestem zameldowany w Urzędzie Pracy i poszukuję aktywnie pracy. Natomiast no, w moim zawodzie nie ma na dzisiaj zajęcia dla mnie. W związku z tym miałbym taką pokorną prośbę do Wysokiego Sądu, gdyby sąd był łaskaw rozłożyć mi te tą karę na raty, gdyż po prostu no, pieniążki, które miesięcznie mam do dyspozycji, są niewystarczające. Jaka to jest kwota? No to jest kwota zaledwie 600 zł, więc... Zaledwie przy oskarżonego, coś potrafi pięcioosobowa rodzina z 600 zł utrzymać, więc bez przesady. No tak, ale ja właśnie mam pięcioosobową rodzinę i muszę zapłacić mieszkanie, posłać dzieci do szkoły, żona też nie pracuje. Dzieci wszystkie w wieku szkolnym? Tak, wszystkie właśnie dzieci w wieku szkolnym i no teraz będzie koniec roku, no trzeba będzie znowu tym dzieciom zapewnić jakieś tam chociaż drobne wakacje u najbliższej rodziny, bo na nic więcej nas nie stać, no ale przecież przez naszą sytuację nie możemy dzieciom odmówić tego, żeby gdzieś tam wyjechały, no i to trochę ciężko jest, wysoki sądzie. Sąd nie jest od tego, żeby udzielać porad prawnych, ale wyjątkowo udzieli tej porady, że po pierwsze to wezwanie do zapłaty przyjdzie za około 3 miesiące, bo żyjemy w Polsce i procedury muszą swoje potrwać, a po drugie jak otrzyma oskarżone to wezwanie do zapłaty, tam jest pouczenie o tym, że można wnosić o umorzenie tej grzywny oraz prośbę o rozłożenie na raty bądź odroczenie spłaty. Czy to satysfakcjonuje oskarżonego? Tak, bardzo dziękuję za bardzo ważną informację. Na pewno będzie to trochę, no ulży to w poniesieniu tej kary. W wydatkach, tak. Sąd i tak dużo zrobił, bo zwolnił... Ja przepraszam, że tak się nie mogę wysłowić, ale po prostu no jak to w sądzie jestem zdenerwowany w związku z czym... Sąd to rozumie, tak. Sąd i tak zrobił panu bardzo dużą przysługę, bo zwolnił z kosztów postępowania, które wynoszą tutaj 130 zł. Więc... Tak, ja jestem bardzo wdzięczny, wysoki sądzie, i dziękuję również za zrozumienie mojej sytuacji życiowej. Mam nadzieję, że też nie zawiodę wysokiego sądu i wywiążę się jak najszybciej z nałożonych na mnie obowiązków. Mhm. Mam taką nadzieję i mam nadzieję, że się już nie spotkamy więcej w takich okolicznościach. No i ja również. W każdym razie dziękuję wysokiemu sądowi. No, chyba... Dobrze, ja cię zrzucę i powiem o kilku rzeczach, które uważałam za złe w twojej wypowiedzi, okej? Okay? Dobra. No to pa. O, z Albertem udało się połączyć. I co zrobił Albert? Jakie błędy zrobił Albert? Albert, jeśli chciał wykazać to, że ma pięcioosobową rodzinę i że ma małe zarobki, powinien o tym powiedzieć już na samym początku. Bo od tego też zależy wymiar kary. Gdyby sąd wiedział o tym na samym początku, może by tą karę dał mniejszą, chociaż ja uważam, że kara powinna czegoś uczyć i powinna być odczuwalna. Może i w tym wypadku kara 100 zł byłaby odczuwalna i może ta nawiązka na rzecz ochrony środowiska byłaby mniejsza, ale i tak uważam, że dawanie dużych kar to jest mądra rzecz, naprawdę to jest mądra rzecz. Może nawet nie o tyle tych, które idą na Skarb Państwa, tylko właśnie jakiś nawiązek na przedszkole, na psychologów, na ochronę środowiska i na takie różne. Co jeszcze? Albert zwracał się do mnie, wysoki sądzie. Ogólnie jest to przyjęte, jest to tolerowane przez sędziów, ale powinno się mówić proszę sądu. To tak trochę dziwnie brzmi, ale tak właśnie powinno się zwracać do sądu, proszę sądu. I też właśnie bardzo często ludzie przychodzą i mówią, a proszę pani, albo proszę pana. I wtedy mówi, do sądu proszę się zwracać. I oni mówią, no wysoki sądzie, nie wysoki sądzie, tylko do sądu proszę się zwracać. I to jest takie stwierdzenie, które właściwie nie mówi, jak ty masz się do tego sądu zwracać. Więc ja tutaj podpowiadam, że powinno się właśnie zwracać proszę sądu. To jest takie nazewnictwo ogólnie przyjęte, najbardziej stosowane, gdzie się nie jest. To jest to najbardziej stosowane. Jacek Rostowski pyta, czy na psychologów, na wiązkę. Bardziej mi chodziło o jakieś takie stowarzyszenia na przykład też psychologiczne, które tam pomagają różnym dzieciom, albo matkom samotnym, albo coś w tym rodzaju. Ale ogólnie to Albert sobie bardzo dobrze poradził. Bardzo dobrze. W ogóle dzisiaj sobie wszyscy radzą ze swoimi oskarżeniami. No, tłumaczenie, że drzwi się od tej taja zacięły. Nie wiem, czy sama bym na to wpadła. Dobrze, to ja jeszcze tam zostało 20 minut do końca, a Marcin mi cię trochę wcześniej zrzuca, więc dokończę trochę porozwijać to, które powiedziałam. Co tu jeszcze było, że sędziowie nie lubią, jak się powtarza to samo. Jak już powiedziałeś jedną rzecz, jak się w ogóle denerwujesz? Jak się denerwujesz na sali rozpraw, a zazwyczaj się ludzie denerwują? Warto sobie wziąć długopis i sobie zapisać to, co mam do powiedzenia. W skrótowych zdaniach, jakieś tam słowa, tak, żeby miała odnośnik do tego, co mówię, żeby nie powtarzać. To przedłuża postępowanie, powoduje ogólną frustrację wszystkich dookoła. I no i to myślę, że jest zbędne. Gdy się siedzi, wtedy, kiedy sąd mówi. Bardzo często ludzie wchodzą sobie na salę rozpraw, dowiadują się, gdzie jest ich miejsce, siadają i się nie podnoszą nigdzie. Nie wiem, skąd to się u ludzi bierze. Nigdy, ani nigdzie. Nie wiem, skąd to się u ludzi bierze, ale tak właśnie jest. I to jest bardzo ważne, że jak sąd do ciebie mówi cokolwiek, warto właśnie też pochodzić na rozprawy takie, gdzie są obrońcy, gdzie są strony adwokaci, prokuratorzy. Co oni by nie mówili, to oni wiedzą, kiedy wstać, kiedy usiąść i takich rzeczy warto się nauczyć przed ewentualną wizytą w sądzie. Ogólnie jest zasada, sąd do ciebie mówi, ty stoisz. Sąd do ciebie nie mówi, ty nie stoisz. Wtedy, kiedy składasz wyjaśnienia, stoisz, jak zadajesz pytania świadkom, możesz siedzieć. Wtedy ludzie zazwyczaj wstają, a wtedy akurat można siedzieć. Wtedy, kiedy składasz wyjaśnienia, wtedy, kiedy odpowiadasz na pytania sądu, albo wtedy, kiedy coś mówisz do sądu, to są trzy takie momenty, powinieneś stać. Jak się coś je i pije na sali. To się bardzo rzadko zdarza, ale uczulam bardzo na to, bo no ja nie wiem, no to tak jak w kościele usiąść i jeść. No nie wiem, gdziekolwiek, no. To chyba tak za bardzo nie przystoi. Jak się śmiejesz na sali, to też jest bardzo denerwujące. Chodzi mi o takie sytuacje, że na przykład zeznaje świadek, ty się nie zgadzasz absolutnie z tym, co on mówi, bo twoja wersja jest według ciebie, twoja wersja jest inna i zaczynasz się śmiać z tego, co mówi świadek. Absolutnie nie należy tego robić. Absolutnie. Sala rozpraw nie jest od tego, żeby się tam przekomarzać, żeby wyśmiewać kogokolwiek, żeby obrażać kogokolwiek. To nie jest miejsce na dyskusję z kimkolwiek. To jest miejsce, gdzie jedna strona mówi, co myśli na dany temat, druga strona mówi, co myśli na dany temat, a sąd wyciąga wnioski. I nie należy mu wchodzić w paradę akurat w tym temacie nigdy, jaki by ten sąd nie był. Zadawanie pytania, dlaczego świadek kłamie, tak, to też jest bardzo częste. To nie jest pytanie, które jest związane ze sprawą. Wszystkie pytania, jakie się zadaje świadkom, powinny być związane ze sprawą, nie powinno się wychodzić ponad to, bo to też przedłuża bardzo postępowanie i no i też powoduje ogólną frustrację. Wszyscy się tam, wiadomo, na każdą sprawę jest jakiś oznaczony czas, no chyba, że jest duża sprawa, to wtedy nie ma oznaczonego czasu, ale zazwyczaj jest. I no i po co przedłużać? Po co przedłużać? Po co papierologię tam stosować? Bo jak się zada jakieś pytania, a trafi się na sędziego, który pozwala mówić wszystko, co ci przyniosie język, ślina na język, to wszystko to jest zapisywane i tak dalej. Później jak chcesz sobie robić kopię protokołu, to musisz za to zapłacić złotówkę od strony. No, myślę, że można się powstrzymać od pytań. Dlaczego świadek kłamie? Czas nam się kończy, więc tak w skrócie. Jak się podsłuchuje, tak jak się stoi za drzwiami i się podsłuchuje, jest to bardzo, bardzo nieładne. Ja już nie mówię o tym, że jest to niemile widziane. Po prostu zero kultury z człowieka wychodzi wtedy, kiedy coś takiego robi. No jak się szeleści, no to nie należy przynosić ze sobą żadnych reklamówek, nie należy, nie wiem, parasolki, która się może otworzyć tak samo jak właśnie tego włączonego telefonu. No, nie należy też podnosić głosu. To bardzo źle wpływa w ogóle na wszystkich dookoła. No i też wtedy, kiedy sąd na przykład zobaczy, że jesteś trochę niezrównoważony emocjonalnie, bo nie umiesz nad sobą zapanować, to no to może na przykład dopuścić do opinii biegłego psychiatra. To tylko zwiększa koszty, przedłuża postępowanie ciebie. No chyba jeszcze bardziej denerwuje niż w ogóle cała ta rozprawa, bo niby czemu ktoś ma uważać, że jesteś chory psychicznie? I nie należy podnosić głosu. Nie należy się też spóźniać na rozprawę. Jest to bardzo nieładne, jak spóźnianie się na każde inne spotkanie. To prawda, nie jest spotkanie towarzyskie, a przynajmniej w większości przypadków nie jest to spotkanie towarzyskie, ale nie należy. No, nie należy się kłócić, tak. Nie należy wchodzić w dyskusję z żadną ze stron, bo sala rozpraw to nie bazar. I dobrze, sędziowie właśnie będą wam tak mówić, że sala rozpraw to nie bazar i że miejsce na przekomarzenia są poza salą rozpraw. Ty możesz robić wszystko, co ci się żywnie podoba, ale poza salą rozpraw. Moja kontestacja jest bardziej kontestacyjna niż twoja kontestacja. To moja kontestacja jest najmojsza. Moja kontestacja jest najmojsza. Moja kontestacja jest wolniejsza niż twoja. Kontestacja.com. Nie należy właśnie takich przekomarzeń robić na sali. Tak. No i nie należy mówić sędziemu, co należy zapisać w protokole, a co nie. Bardzo często tak jest, że właśnie przychodzi jakaś strona i ona ma bardzo dużo do powiedzenia i opowiada całą historię swojego życia od momentu poczęcia do dnia obecnego, bo nie rozumie tego, że sąd jest związany z zarzutem. Ja tu mówię o sądach karnych, w innych sądach jest inaczej, w innych wydziałach sądach jest inaczej. No, nie wiem, przeczytałam ciąga bolunga, czy żyźnie to jakaś aluzja do orania i zapomniałam, co mam mówić. A tak, że sąd jest związany zarzutem i nie może poza niego wychodzić. A nawet jeśli będzie słuchał ludzi na okoliczności niezwiązane z tym zarzutem, to i tak w wyroku o tym nie będzie, ponieważ w wyroku jest ściśle związany tylko i wyłącznie tym, co skierował do sądu prokurator albo oskarżyciel publiczny, czyli to, co jest w akcie oskarżenia albo we wniosku o ukaranie i ani słowa, ani kropki więcej od tego. No i na końcu te seriale. W amerykańskich serialach, szczególnie tych komediowych, tak jak na przykład Ally McBeal, takich prawniczych komediowych, jest pokazane, że sędziowie to są tacy wręcz przyjaciele wszystkich, którzy się na tej sali pojawiają, zapraszają ich tam na bok, proszą o podchodzenie, uzgadniają, dlaczego tak, dlaczego nie inaczej. W Polsce tak to nie wygląda i próbowanie takiej taktyki w polskim sądzie przynosi skutek odwrotny do zamierzonego. Na przykład dzisiaj nawet miałam taką sytuację, gdzie przyszedł chłopak na posiedzenie. Posiedzenie to różni się tym od rozprawy, że się nie słucha świadków, niczego. Na posiedzeniu się tylko jakby podpisuje wyrok, postanowienie tego, co już wcześniej zapadło w postępowaniu wyjaśniającym. To tak ogólnie mówiąc. Nic się na posiedzeniu nie robi, po prostu podpisuje się to, co już zapadło wcześniej. No i przyszedł właśnie chłopak na to posiedzenie, nie bardzo rozumiał, czym się różni posiedzenie od rozprawy. I sędzia mu mówi, że no to skierujemy sprawę na rozprawę główną, no bo tam któraś ze świadków wniosła o jakieś dowody, nie któraś ze świadków, tylko któraś ze stron wniosła o przesłuchanie świadków i że skierujemy to na rozprawę główną. I ten gościu mówi, a dzisiaj to po co, żeśmy się spotkali na tym posiedzeniu? Tak, żeby się zapoznać? I sędzia taka poważna mówi, nie, absolutnie nie po to, na pewno nie po to. No i ten chłopak tak chyba sobie pomyślał, że można z sędzią za pan brat i się okazało, że nie. I sędzia sobie zapamiętuje takich ludzi. takich, którzy próbują być wyluzowani i zabawni i zaczynają jakimiś żółkami rzucać. Nie wiem, czy on tak poważnie, czy on tak żartował, nie wiem, czego on oczekiwał. Ale sędzia sobie takich ludzi zapamiętuje, a to nie jest zbyt dobre być zapamiętanym przez sąd, który później wymierza wyrok. I na koniec jeszcze taką uwagę, też sobie z doświadczenia życiowego zapisałam, że to, że ty jako oskarżony albo obwiniony wyjaśniasz. Wolno ci mówić, co chcesz, ponieważ ciebie nie obowiązują żadne przepisy mówienia prawdy. I ty sobie opowiadasz jakieś z bajki, z kosmosu wzięte bajki i uważasz, że skoro sąd ci nie przerywa i wszyscy się na ciebie patrzą z wbitym w ciebie wzrokiem, to oznacza, że wszyscy ci wierzą i że na pewno tę sprawę wygrałeś. To jest bardzo zgubne, ponieważ to, że nikt ci nie przerywa i że wszyscy pozwalają ci mówić to, co chcą, nie oznacza, że uwierzyli w jakiekolwiek twoje słowo. Ostatnio miałam na sali wczoraj chyba nawet takiego dziennikarza, który był chyba dobrym dziennikarzem, bo łżał jak pies. I nie było na niego żadnych dowodów. Naprawdę, nie było na niego żadnych dowodów. Niczego, co by mogło wskazywać, że to on konkretnie jest winny, ale za to były dowody na to, że jego pojazd, którego on jest właścicielem, był na miejscu zdarzenia. Tylko, że nie on kierował tym pojazdem, tylko ktoś inny. Ale on tak gadał, po prostu tak mącił i no jemu płacą za to, że on mąci i że najmniejszy fakt, nie wiem, kopulację biedronków zrobi hitem dnia dzisiejszego. I on tak fajnie gadał i tak zamącił, że no, że nie sposób było nie przekonać się do jego wyjaśnień. I mimo, że ja i sędzia wiedziałyśmy, że on kłamie, to nie można było go skazać. Bo wszystko, co on powiedział, było złączone w jedną całość. Wszystko jakoś tak było tak składnie powiedziane i tak ładnie powiedziane. Po prostu przygotował się gościu niesamowicie. Nie było nic, co by mu można zarzucić w tych wyjaśnieniach. Więc jeśli już masz zamiar iść i kłamać na sali rozpraw, co ci wolno robić jako obwinionemu i oskarżonemu, to przynajmniej się dobrze do tego przygotuj. Najlepiej weź sobie jakiegoś obrońcę, jeśli za bardzo się na prawie nie znasz. Nawet nie po to, żeby cię bronił na sali rozpraw, ale żeby cię przygotował do tego, jakie pytania mogą paść, tak żeby każdy, żeby na każde pytanie, które tam padnie, miałbyś przygotowaną odpowiedź. Oczywiście możesz odmówić udzielenia odpowiedzi na każde pytanie ci zadawane i odmówić składania wyjaśnień, ale zazwyczaj jak się odmawia, to z punktu widzenia sądu oznacza, że masz coś do ukrycia. A jak masz coś do ukrycia, to jest duże prawdopodobieństwo, że jesteś winny. To właściwie na tyle. 8 minut zostało do końca. Całkiem duża liczba osób się na czacie zebrała. Co tu jeszcze można powiedzieć? 3 minuty nam zostały, więc ja właściwie to chcę podziękować za udział w kontestacji, chcę podziękować za wpłaty. Jeszcze raz przypomnę zwycięzców miesiąca marca. To jest ogłoszenie konkursu marcowego na najbardziej hojnego kontestatora. I jest to Marcin z Jarocina na książki dla, otwórz cudzysłów, niedouczonego knypa, zamknij cudzysłów. Martin, kreska, kupę ci prezent, kreska. To są zwycięzcy trzej właśnie marcowego konkursu najbardziej hojnych kontestatorów. Oraz są dwa wyróżnienia. Ponieważ to jest mój pomysł, ten konkurs i moja audycja, to są dwa wyróżnienia dla seksownej Beci, kropka, prawniczek rządzi wykrzyknik i na Becia, kreska, kowę, Na Becia. Tak, dobrze. Na Becia, kreska, kowę. Jeśli... A, oczywiście. No i te osoby wymienione mają się do mnie zgłosić na maila beciamałpka.martinlechowicz.com. Przy swoich danych należy podać swój podpis z listy sponsorów, przysłać imię, nazwisko i adres, na który mogę wysłać prezent, oraz podać dane, swój podpis z listy sponsorów, czyli z tej listy, która się pojawia na stronie kontestacja.com przy twoich pieniążkach, które są tam wpłacone, pod rygorem nieuwzględnienia maila. Nie będzie tego, nie będzie wysyłki, nie będzie nagrody. Jeśli też chcecie się znaleźć wśród grona zwycięzców, no dużo nie trzeba. Wystarczy tylko uszczuplić swój budżet, żeby załadować nasz budżet. No i oczywiście zapraszam do kupowania koszulek i płytek i takich tam różnych naszych rzeczy, o których się dowiecie wtedy, kiedy złożycie zamówienie, a ja wam wyślę maila z dodatkowymi jeszcze rzeczami, które można u nas kupić. I jeszcze tutaj może wymienię trzech pierwszych z miesiąca kwietnia. Parking lotnisko24.pl dał na kontestację. Autoinspektor.com dał na kontestację. I Bartosz dał na kontestację. Można się dopisywać do tej listy, wpłacając jakąś tam kwotkę. Niewielką nawet. No i to było tyle. To było tyle. Słuchaliście prawniczka w Radiu Kontestacja. Za chwilę będzie lewatywa umysłu Martina. Martina nie ma, więc tracę, że powiedział mi w zaufaniu, że dzisiaj będzie ciut dłużej. No więc ciut dłużej życzę wam dobrej zabawy z Martinem. No i to tyle. To do widzenia. Dobranoc wszystkim. Albert, wychodzimy!